Vasil de la ora 23. Când salvezi pe cineva, fă-o cu stil. SWAT și SEAL în fiecare luni de la ora 22. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime? Calmează pruritul, leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut. Ameliorează tensiunea și uscăciunea mucoasei vaginale. Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic. Reduce dezvoltarea patogenilor. Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii aprilie. În cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade. Averse izolate cu descărcări electrice vor fi după amiază în nord-vest, mai ales în zona munților Apuseni. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, în Moldova și în zona montană înaltă. Zi frumoasă în capitală, cer variabil și o maximă de 27 de grade. 65.000 de turiști se află pe litoral în această mini-vacanță, numărul mare a depășit așteptările autorităților. Cei mai mulți se află la Mamaia și în Vama Veche. Ghiulfer Predescu transmite. Bun găsit! Aproape 65.000 de turiști își petrec mini-vacanța de 1 mai pe litoralul românesc. Cei mai mulți au preferat stațiunea Mamaia, acolo unde peste 30.000 de turiști participă la evenimentele din nordul stațiunii. Este vorba de un festival grandios, cel mai mare de altfel de muzică electronică din Europa de Sud-Est, la care peste jumătate dintre participanți, adică 10.000 sunt turiști din străinătate. Acolo, în zona de nord a stațiunii Mamaia, sunt de altfel și cele mai scumpe oferte de pe litoral. O sticlă de șampanie în cel mai luxos club din stațiune ajunge și la 100.000 de euro. Vorbim despre o sticlă de șampanie de 30 de litri. Hotelurile, de altfel, sunt destul de scumpe, ajungând la 1.200 de euro pe noapte, o cameră într-un hotel de 4 stele. Și totuși, în acea zonă, toate camerele sunt ocupate. În stațiunea Vama Veche, în schimb, sunt aproape 20.000 de turiști, am putea spune, pentru că oficial sunt înregistrați 16-17.000 de turiști. Aici, tarifele sunt pentru toate buzunarele. Se petrec și aici o mulțime de evenimente, chiar și un festival, Sunset se numește, dar și o mulțime de petreceri în terase, cluburile de noapte și, bineînțeles, cele mai multe pe plaja din satul Vama Veche. Bilanț al poliției. După prima zi de mini-vacanță, polițiștii au intervenit la peste 3.200 de evenimente și au dat aproape 9.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 4 milioane de lei, iar agenții de la rutier au reținut 560 de permise de conducere. 140 de locuri au fost special amenajate în toată țara pentru grătare. Atenție însă, potrivit legii picnicului, suntem obligați să nu aruncăm gunoaie pe jos, să nu facem focul decât în locuri special amenajate și să ne asigurăm că muzica nu este prea tare. Cei care încalcă legea vor plăti amenzi de la 100 la 5.000 de lei. Am stat de vorbă cu directorul Gărzii Naționale de Mediu, Marian David. Trebuie să asigure colectarea selectivă în recipienții puși la dispoziție, să nu deterioreze fondul forestier, fondul vegetal și să nu abandoneze, cu alte cuvinte, gunoaiele în alte zone decât acolo unde sunt fixați recipienții. Sigur, ordinea publică printre cei care au competențe privind sancționarea persoanelor fizice, în primul rând, poliția locală, care, bineînțeles, că pot aplica sancțiuni în funcție de gravitatea faptei, de la 100 de lei la 5.000 de lei. Aprinderea focului în zone nepermise, pentru care se poate aplica sancțiunea maximă. Sancțiuni riscă și administratorii acestor spații dacă nu sunt amenajate corespunzător. Voucherele pentru vacanță, pentru bugetare, ajung la angajații de la stat începând de săptămâna aceasta, cel puțin așa a promis ministrul turismului Bogdan Trif. Iulian Ochi relatează. Salariații din instituțiile și autoritățile publice vor beneficia până pe 30 noiembrie de o indemnizație de vacanță în cuantum de 1450 de lei. Explicațiile au venit de la ministrul turismului, Bogdan Trif. Voucherele de vacanță au intrat în linie dreaptă, chiar ministerul turismului o să le acorde tuturor angajaților. Ministrul turismului a arătat că aceste vouchere sunt un ajutor pe care executivul îl dă atât turiștilor români, cât și întregului sector, în general, pentru că se pot consuma doar pe teritoriul României. Detalii, dar și alte subiecte găsiți pe site-ul nostru, știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim! Sport acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB rămâne favorită în lupta pentru titlu după ce a egalat-o în prelungiri pe CFR Cluj 1-1 în derbiul de pe Arena Națională. Un meci anost cu rarisime ocazii de gol. Djokovic a deschis scorul la primul șut pe poarta al ardelenilor în minutul 76, când a tras fără preluare de la marginea careului. Planici a egalat un sfert de oră mai târziu după o pasă a lui Alibek. Arbitrul István Kovács a dictat 6 minute de prelungire, repriza secundă fiind fragmentată de faulturi și conflicte între jucători. Interesant este că toate cele 4 întâlniri dintre principalele pretendente la titlu în sezonul regulat și în play-off s-au încheiat cu același scor, 1-1, și de fiecare dată CFR a condus. Cu 3 etape rămase de disputat, FCSB își păstrează avansul de 2 puncte față de CFR Cluj. Pentru roșialbaștri urmează 2 deplasări la Iași și Craiova, iar ultimul meci va fi acasă cu Astra, în timp ce echipa lui Dan Petrescu mai are de jucat pe teren propriu cu Craiova și Viitorul și în deplasare la Astra. Despre lupta pentru titlu se va discuta și diseară la Tribuna 0. Invitatul lui Ovidiu Ioanițoia de la ora 21 va fi președintele de imagine al FCSB, Helmut Ducadam. În play-out, Gazmetan Media și-a învins-o cu 2-1 pe FC Botoșani și după rezultatele acestei runde, lupta pentru evitarea retrogradării s-a încins. Juventus este ultima în clasament cu 16 puncte, Concordia Chiajna și ACS Politimișoara au câte 19, Șep și Sfântul Gheorghe 20 și va juca diseară cu Dinamo, FC Voluntari și Gazmetan Media și câte 21 de puncte. Amintim, ultimele două retrogradează direct, iar antepenultima va juca baraj cu a treia clasată din Liga a doua. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Soarta cursei pe circuit stradal de la Baku s-a hotărât spre final. În turul 40, monoposturile Red Bull s-au ciocnit și au fost nevoite să abandoneze, iar apoi un alt accident a prelungit prezența safety car-ului. Liderul cursei, Valtteri Bottas, a fost nevoit să abandoneze după ce a făcut pană de pneu cu doar 2 tururi înainte de finish. Lewis Hamilton a profitat din plin și a obținut prima victorie a sezonului, urmat de Kimi Raikkonen și de Sergio Perez de la Force India. Sebastian Vettel a terminat al 4-lea și a fost devansat de Hamilton în clasamentul general. Am fost aseară pe Arena Națională să văd și eu finala campionatului. Și ai stat și tu până în ultimul minut sau ca tot românul nu pleci cu 10 minute înainte? Nu, am stat. Ah, okay. Am stat până în ultimul minut, că a fost atât de prost meciul încât... Ai zis să recuperezi din bani. Și rău să pleci, am amorțit total. Câți spectatori au fost? Au fost peste 30.000 de spectatori. Ce tare. M-a surprins, având în vedere că s-a nimerit în plină mini-vacanță. Aproape ca la... Steaua Academia Rapid. Sau ce a fost aia? Da, cam așa, cam așa. Și a fost și atmosferă față de ultimele meciuri la care am mai fost eu cu FCSB, că s-a încropit un pic o galerie acolo, cât de cât, adică unde o mulțime, la un moment dat apare și un lider. Au apărut niște băieți care îi... Da. Așteptăm asta de ani de zile. Da. S-au bătut? Că la nu, păi n-au avut cu cine, că de la au fost 10-20 de suporteri. Între ei nu, de data asta. În fine, dar meciul deosebit, băi, deosebit scuze, de prost. Paranteze. Asta era avantajul meu când țineam cu Sportul Studențesc. Frate, nu mă bătea nimeni niciodată pe orice stadion mă duceam, că eram vreo 2-3 și cu asta basta. Adică făceam glume cu galeriile. Vă protejau. Da, eram specie protejat. În vremea aia, în anii 90-2000, erau interesante meciurile între Sportul și FC Național. N-am prins. Acolo erau în total vreo 50 de suporteri. Da. Mă rog, revenind. În fine, da, deci meciul, da, incredibil. Nu m-am așteptat, sincer, că bine, dacă m-am așteptat, nu mă mai duceam la meci. Păi sunt totuși, nu sunt primele două echipe din România? Sunt primele două, da, și a fost... Adică a fost departe de Liverpool-Roma, de exemplu. Iau da, un meci, cum... Bine, ce-i drept, a fost și miza foarte mare, adică... De asta zic. O victorie a FCSB ar fi pus capăt campionatului, s-ar fi dus la 5 puncte roșii-albaștri, dar... Până la urmă, FCSB a jucat mai crispat decât CFR Cluj aseară. În fine. Alibek a jucat? Alibek a jucat, a pasat decisiv la... A fost la mare? A pasat decisiv la gol. Nu cred că l-a lăsat Nea Gigi. A povestit cum s-a rugat la măicuța domnului, ca să știți la cine trebuie să vă rugați acum în tendințe, ca să egaleze după ce a deschis scorul CFR Cluj. Iar Dan Petrescu, ca de obicei, a dat vina pe arbitraj. Deci, nu știu, deci nou. Că n-a tras la poartă, cred, sau ceva. Nea Gigi a avut atitudinea pozitivă, aș spune. Și a fost tare că a zis... Băi, măcar Nea Gigi a cerut ceva. Da. Înțelegi? Deci Dan știe unde să exact. Bată. Adică Dan Petrescu protestează. Da. El e reactiv, pasiv. Da. Uite cine are o atitudine proactivă. Nea Gigi. Deci n-are Gigi, cum să strice. Nea Gigi unde trebuie și Dan Petrescu e protestant? Că nu, nu mai înțeleg. Cam acolo. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Poate să fie zi, se poate să fie noapte, se poate să fie vară, la fel cum iarnă poate fi, nisipul să fie urt, iar mare un pic amară, nisipul să zgârie lin, iar marea să fie murdar. Vrei soare, soare îți dau, sau pielea ți-e rudă cu luna, pe stânci dacă vrei de sărut, sau în apă mie tot una, să pot să te aleg dintr-o sută, în loc să ai inima mea. Să încerc să mă ascund de iubire, dar să nu te mai, să nu te mai pot uita. Setată să tragi din țigară, pe mare se aude sirena, al tău sână mângâie mâna, povestea merge mai departe, ca vântul din vama veche. Eu nu pot să mai continui, căci eu mai departe, ca vântul din vama veche, eu nu pot să mai continui. Sărută-mă, sărută-mă ureche, la vama veche, în ureche. Va pleca la vama veche, ca să pereche. Am ajuns la vama veche și sunt apucat de streche. Stau pe plajă-n vama veche și am sărutul în ureche. Doar pe plajă-n vama veche, noi toți vom avea pereche, pereche. Stau pe plajă-n vama veche ca să îmi găsesc pereche. Piesa asta e de pe vremea când se mergea cu trenul la mare. Nu, când mergea trenul. Da, eu, ce repede merge. Mamă, dar ce repede merge trenul ăla, pe cuvânt. E, se mergea, încă se mai mergea cu trenul la mare, acum avem autostradă și se merge pe autostradă, înțelegi? Da. Bine, când se merge. Asta. Când se poate merge pe ea. Am auzit că s-a reparat primul sens. Primul sens? Prima parte, da. Prima parte. Aia 26 de kilometri. Nu știți că am dat noi acum o săptămână știrea că se apucă de reparat. S-a reparat într-o zi. De ce? Și în cât timp s-a stricat? A doua zi, cred. Deci s-au dus și au pus probabil niște asfaltuți în fisurele și a trecut prima mașinuță și a luat asfaltul pe roți. Certe că a ajuns multă lume la mare. Vezi, dacă noi nu ne-am dus la mare, Zafiu, da. Nu știm. Păi nu ne-a lăsat Luca. Da. A zis, hai să ne întâlnim și noi luni dimineață. Și nici bani n-avem. Adică am văzut reportaje aseară. Ne-ar fi făcut de râs din oamenii de acolo. Tăticule. Adică mergeam la mare și plângeam, dacă vrei. Tăticule. Adică se merge cu elicopterul, frățiver. Aia este, mai nou am văzut, asta e culmea aroganței, să te duci cu elicopterul la mare, bravo lui. Adică dacă are, dacă au oamenii bani, se ducă cu elicopterul, nicio problemă. Dar erau să-i facă salată băf pe aia care asistau. Serios. Bine, și aia care asistau. Uite, bă, a venit elicopterul. Da, mă, stai în parcare și vine elicopterul. Eu am văzut în filme că dacă vine elicopterul, te ia vâjul. Am văzut în Dallas. Tu te uita la Dallas. Serios, când vedea JR cu elicopterul... Se ținea de pălărie. Exact. Se ținea de pălărie. Păi și atunci ce căutau acolo? S-au uitat. Și elicopterul ăla, hâț! La un moment dat am zis, mamă. Deci se înclina pe o parte, vă spun, îi făcea pe băieții aia piureu. Dar elicopterul în ultim moment și-a revenit și asta a fost. Dar bă, ce șmecherie să te duci cu elicopterul. Deci, dar am înțeles că oricum a desprins niște plăci de pe niște clădiri, adică... Au căzut în capul la niște oameni niște plăci, adică aroganță, frate. Da, a fost treabă. Este ca bancul ăla, hai, mai dă-te cu elicopterul și pe noi puțin. Mai plimbă elicopterul, mă, cam așa a fost. Și după aia note de plată în club. Ați văzut cum e în cluburile alea din Mamaia? Deci era un băiat la televizor, mă. A, la televizor? Au dat la televizor? Da, la televizor. Eu le-am văzut toată pe din afară, recunosc. Am trecut odată pe acolo și erau pe din afară, am văzut cluburile. Pe din afară nu par, cine știe. Ce păi și notele, zine de nota de plată, cât păi, e? Am văzut la televizor. Că vedea, zicea și Feri mai devreme că era o șampanie de 100.000 de euro și vreau să văd și eu șampanie aici, că e de 30 de litri. 100.000 de euro, prostie. Atâta s-a plătit. Da, 3.000 de lei a cheltuit unul. Era un băiat. Cât ai cheltuit aseară? Întreba reporterul. 3.000 de lei, zicea băiatul. Dar în seara asta, 5.000 de lei. Băi, băiete, totuși, adică... Progresiv. Da, progresiv. 2.000 de lei. Era altul, erau doi domni veniți din Israel. Foarte încântați. Au zis, am fost în mai multe țări, mă rog, cu accent. Dar numai mai sunt cele mai frumoase cluburi, cele mai frumoase fete... Și a zice că e și mult mai scump decât în Israel, deci da, așa e. E treabă, mă gândesc. Băi, ce tare că spune. La mare n-am fost. N-ai fost, da? La mare n-am fost. N-am bani ca băiatul ăsta, adică bănuiesc că a venit cu banii de pensie de la mamaie. 3.000, eu m-am dus ieri la Mega, aveam un card cadou. Am primit un card cadou la Mega, de la companie. Așa. Și l-am spart pe tot, am luat salam de toți banii. Cum ai ținut? Stai puțin, stai mă puțin. Ai ținut cardul până azi? Da. Băi, ești activat. Foarte tare, cred că ești ultimul. Trebuie activat, era complicat cu PIN, cu astea. Și ai spart banii pe mâncare. Da, am spart banii, m-am dus, am cumpărat, am zis, mamă, ce de bani am pe cardul ăsta, cât erau? 400 de lei. Așa. Am umplut... Mi-a făcut de râs la radio. Coșul pe un sfert. Nu cred. De ce, mă? Păi, dar care e problema? Erau de dat, nu deloc. 3.000, 5.000. Asta e? 400. Noi am luat primit card cadou de 400. E foarte bine, mă, alții n-au primit chat. Da. Mulțumim companiei, să trăiți. Merci, monsieur, asta a fost cadou de despărțire. Băi, da, compania franceză a plătit. Asta, da. Pe ultimele, a cojit de pe cratiță bucetului, așa, și ne-a dat. Dar ce-i mai bun? Că știi ce rămâne pe cratiță? Un pic ars, așa e cel mai bun. M-am dus și am umplut cărucior.